Nem szeretném önöket megfosztani a felismerés örömétől. Éppen ezért csak két nevet említek. Demjén Ferenc dalát Ler István varázsolta újjá. A jelszó love, szeretet.